چهارمین روز این ماه از سال 1430 هجری قمری، یکم آبان ماه سال 1388 شمسی قرار داریم. موضوع سخن امروز به مناسبت این ماه، جایگاه حج در دین مبین اسلام، به این خاطر که اما طوری که شما از قبل آگاهی داری کم و بیش و بیان بتا و در شوال سخنرانی ها هم اشاره بود که ماه شوال ذی قعده و دهه ذی حجه ای ماه های حج، و قرآن عظیم آیه دیگری که در سوره بقره این آیه ای که الان تلاوت بود از سوره آل عمران، چهارمی جزء و سیپاره قرآن عظیم ابتدائی قسمت آیهی، وللله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. سوره بقره آیه مبارکه تا اللہ پاک فرمانی که الحج اشهر معلومات، اللہ پاک برای ارکان دین ادائیگی اوقات مقرر کتا، ہنچکن نماز خدایا وقتانی سرا پنج نماز در اعتقاد ما اهل سنت در پنج وقت جداگانه فرزان، نه در دو وقت، نه در یک وقت، نه در سه وقت. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ای آیه نص صریح که نماز یک فریضه ای که بر روی اوقات تنظیم و تقسیم کنک بوتا و بر مسلمین فرض کنک بوتا. و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم عملا ثابت کتا در وقتی حیات طیبه یا که پنج وقت نماز در پنج فرض نماز در پنج وقت باید ادا کنگی. اگر در برخی روایات ای پیم نظریه که حضرت مثلا بشگان عصر و زور با هم وانتگان یا مغرب و عشاء با هم وانتگان، این یک بحث علمیه که علما توانا بننده اشیا روشن کنن که آیا اشی درسته یا آ درسته. بعضی از فقها بنابر عذر سفر یا عذرهای دیگری جمع بین عصر و مغرب، عصر و ظهر و مغرب و عشاش جائز قرار داتا، در مذهب شافعی، مذهب حنبلی و غیره هم هست، ولی احدی از مذاهب چهارگانه دو نماز در یک وقت در بغیر عذر و در ملک و وطن ادا کنگا قائل نه. هنچکن نماز اللہ پاکا وقتانی سرا فرمانی من فرض کتا وقت معینه برای روچگا رمضان معینه، کسی رمضان بدل لگوشی من رمضان آمن عذری ها من روچگ ندارو، بجای رمضان شوال و ذوالقعده دو ماه من روچگ دار، خدا گوشی من قبول نه، باقی 11 ماه اگر تو روچگ داره رمضان یا روچی مقابله من قبول نکن. من تعین کتا که کتب علیکم الصیام، روچک شما سرا فرض کنک بوتا کجا ماه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وقت رمضان دین خود سری خود سرانہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کر. اگر یہ پہ قابل اعتبار ہوتی وہ با فرستادن قرآن قبل از قرآن اللہ معلم قرآن محمد مصطفیٰ علیہ السلام مبعوث نہ کرتا. قرآن ہم برائے صحابہ یا جا جائے کہ عربتا قابل فہم نہ ناقابل فہم ہے تا پیغمبر علیہ السلام توضیح ندا ہمایا ہم مطلب درک نہ کو بائیں کہ قرآن بے لغت قریش بے زبان عربی نازل ہوتا ولی صحابہ کہ عربتا جا جائے اشتباہش کو پیغمبر فرمائے کہ یہ نہیں مفہومی کہ شما فہمے گی یہ پہم کہ میں شما رو فہمانا بیائی بوش دارے. پیغمبر گفتار کردار زندگی سیرہ طیبہ تفسیر و توضیح ہے قرآن عظیم ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم ما ترى رہ داتا اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تا تو بیان کنے توضیح بدے برائے مردما قرآن یا کہ بطرف آیا رہ دے گا. از قرآن ہر کس شخصی برداشت قابل قبول نہیں قطعا. ہما برداشت قرآنی معتبر ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام چنائی برداشت کرنے و برداشت های دیگر مردود. برای زکات فرض اسلام یکی از ارکان پنجگان اسلام ہے. وقتی زمانی که از موقعی که انسان صاحب مال نصاب زکات بی یک سال کامل بو نو زکات ایسر فرض ہے. ایسر کمال سالا فرض نہیں زکات دے. ایسر مالی وارد داد گار کو سال بر آئی نگشت سال گزر نکو زکات نیست. دو چیز در مال ضروری ہیں. یکی کہ بے مقدار نصاب بھی صد تومنا ہزار تومنا دو ہزار تومنا پنج ہزار تومنا زکات ہیں. ہمیں قیمتی پنجاہ و دو تولا و نیم نقرے کے برا شما در عید فطر برنامه فطر و زیا بیان کنگ بو همی اندازه نقره قیمت مروچی یکی دست رسید یا نقره جن یا این مساوی قیمت طلا ولو زیر 20 مسقال طلا. 20 مسقال طلا خود طلا زکات نصاب چی بسا که مروچی 5 مسقال طلا یا گیشتر یا کمتر مساوی و قیمت 52 تولا و نیم نقره ببین بی اعتبار قیمتا پولا تمونا نصاب گندگ بی آئی گورا 200 و خورده هزار تومن تقریبا دوستا حساب گفت گا چه بازارا چه بانکا. مثلا همی 52 تولا نقره قیمت ارزش مطابق مروچی پانگ من چاره پول هستیم و ای پول روز به روز به حال رشد رو بگیم کم نکنگیم من ورگون چوکانی خرج دیگون لوگ منان سکونت هستیم لباس هستیم امکانات جانبی که ضروری برای یک انسان یا دروت محیط زیستا کامل هستن اشی مازاد موجود ہیں اضافه ہیں. اشی یک شرطی همشی ای انداز مال به بیچدا کم تر میبین فیوشن نصاب و این نصاب سرا وقتی که سال کامل گوست این مروچگین تاریخ چهارم زی قاعده ہیں. یک آبان متبر نہیں چهار زی قاعده یعنی تاریخ قمری حجری قمری قابل اعتبار ہیں نہ شمسی نہ میلادی. در احکام شریعت تاریخ و ماه و سال حجری قمری فقط و فقط ملاک ہیں نہ تاریخ دیگر. بلی شمسی نام ہم ہجری ہیں یہ توار نہیں ہجری قمری نہ ہجری شمسی. لذا یہ تاریخ ہجری قمری ہمارا حساب زانک برای امتا واجب ہیں. مرچ مسلمان جس کا آبان چانتے ہیں کچھ یک ہیں ذوالقعدہ چانتے ہیں یہ ہم چھ قیامت نشانی ہیں. مسلمان نسبت بوتے دین ان قدر بی تفاوت ہے. وقتی کہ دیمے ذوالقعدہ چھ مروچگا مروچک ای پول رستہ منا تا دیمه ذوالقعده چهارا پیسر من زکات کرنے، اگر سوم ذوالقعده یہ مال سوت اضافہ ہم بتا ممکن ہے دو سد خوردہ ہزار، دو سد پنجہ ہزار مسمہ فرض کرنی نصاب ہے، دو ملیون یا دو سد ملیون و پانچ سد ہزار بتا ہمیں کم کم رفتہ دیما، ولی سوم ذوالقعده آتش گئے تا سوم ذوالقعده ورگ بو گار کنگ بو خرج بو یک کرانی زکات کرنی سے، ولی چہارم ذوالقعده صبح طلوع کو یہ زکات اگر آد دو سد و خورده ہزار صد ملیون بوتا صد ملیون زکاتی پی رہے، اگر چنانچہ یک ملیونی یک ملیونی زکاتی پی رہے، ہمیں ترتیبہ برائے حج اللہ جل شان ہوا ہم قرآن تا اعلان کتا کہ الحج اشہر معلومات، حج ادا کنگ در ماهای مشخصی ہیں، و روز عرفات کہ حج بزرگترین رکن اعظم حج وقوف عرفات ہیں، عرفات ایک دشت بیابان ہے، در بے عنوان نشان عرفات یک کوہی کے تقریباً مشابہ با کوہ کوچکی در میدان عرفات کہ با خیلی از اپنی تپیان شباہت ہم داری دیگر ہم چین تپا ہم ہا مشابہ ہیں، چمی خاطرہ شی سرا یک ستونچے ارکنگ بوتا با رنگ سفید رنگ کنگ بوتا کہ مردم عوضی آدگران کر ہم رنگ اشی ہم مگر اشی نام جبل الرحمت، آدم علیہ السلام و السلام لغزشی که در بهشت رخ داد گا و به همه لغزش پاداش و تنبیه و تذکر چه بهشت و حتی چه آسمان هم به زمین ارگجگ بود در مملکت سرندیب بر فراز بزرگترین قله دنیا به نام کوه همالایا یا همالیه به تعبیر اهل هند و آدگی مملکتا، که بنابه تصریح جهانگرد 30 ساله معروف مغربی ابن بطوطه رحمت الله علیه که من رفته اون بالا ایکوه خوشی سنگی سرا حضرت آدم علیه السلام قدمانی نشان مثل فرو رفتگی در گل با انگشتان کاملا مشخصی همین داک ایر کرتا ایر گجه بودا قدمان سرا، انچکو مقام ابراهیم در مکه مکرمه حضرت ابراهیم علیه السلام قدمان نشان موجوده با انگشتان نشان دار، و ادا سالها چنان گریه و زاری بسر حضرت آدم علیه السلام ها بی بی حوا گوشم به جده ره دیگو حضرت آدم به سرندیب جدا از هم دیگا فاصله مشرق و مغرب چوبی تقریبا، این هم یک نو چوبی تنبیهی ها مقربان را بیش بود حیرانی پدر فرزند داناترا که اشتباه بکن چه نادانی چوکا گیشته اتاب بکن و با تو با این همه عقل و فهم و درک و این سن و سال تو اشتباه بکنه آبتی برات کستری نی، اگر آیا بکتی مردم وش آیا گوان دن چی بدی درکی نیست، شاگرد رشید اگر استادی اگر اشتباه کن بیشتر از بقیه شاگردان تنبیه کن، یک کارمند ارشد یا مسئول دائره بیش از آدگران تنبیه که اگر اشتباه بکنن، یک مملکتی رئیس جمهور و پادشاه بطی ارشد کارمنده چه آدگ معمولی کارمنده اگر اشتباه بکنن بیشتر مورد مذمت قرار دن، در کتب برادران شیعه منقولن که حضرت سیدنا جعفر صادق رحمت الله علیه بودی اطرافی و مرید و معتقدان گوش که زشتی از هر کس زشته، ولی از شما که به ما منصوبی، به ما منتسبی، به من نزدیکی، به عنوان منی شاگرد و مرید تلقیبی، از شما عمل زشت انجام بگیری بسیار بد، بسیار زشته. آیا زشتی چند برابره؟ اما طوری که ما شما معروفین، اگر یک شخصی به یک عالمی، به یک استادی، به یک پیری، به یک مرشدی منصوبه، گرا آدگا هم مرشد هم شگان جنب طور تو که گوشی فلان مردم فلان کار کتا زشتی وجه ای تی مرید ہیں، تی شاگرد ہیں، تی دور برن اندو کو پادایوک. وہ واقعیتی شی ای کم نصیبی ایک انسانا مرشد خوب نصیبی بھی، استاد خوب نصیب بی، عالم خوب نصیب بی، و چنائی صحبتا رنگ مزوری، چنائی استفاده مبارت و پدا هم در خرابی ها گرفتار بی. قابل نکوش انبیاء ازام علیهم الصلاة والسلام به ادنا چیزی که شاید ما شمایی کنین تشویق بی، ولی الله درباره آنی نزاهت، آنی قداست، آنی عظمت طوری بالایه که آد تحت مراقبت مستقیم الله جل شان هوا، و اگر چنایا یک هنچین چیزی که در حق آیا لغزش بشه بی و در حق ما شاد عبادتی بی، حسنات الابرار سیئات المقربین. بعضی انسانانی نام لقب میشن توضیح خاطر صحبتی کنگی نه، ابرار کیان مقربین کیان، ولی ابرار درجه بالاتر مقربانی چه آیا جالتر ہیں، یا مقربین بالاتر و ابرار پایین تر. ابرار به مارا نیکان پاکان، مقربان درگاه خدا آگر و دیگر مقربان ربیش بود حیرانی. هنچی عمل حق برای گروه ابرار و پاکان و نیکان حسنات حسابا، نیکی حسابا، اما برای در مقابل علو همت و شان رفیع مقربان اگناه حساب. رسول پاک علیہ السلام شش جز قرآن در یک رکعتی تحجد اگوانی، باری چندین شبها ما شما اتا امتحان کنیں ببین تفاوت راہ از کجا ستا بکجا. اولا رمضان ماہ پیمی عبادت ماہ اگر حافظ نامی ایک قرآن یا جزی بوانی 20 رکعت نماز تو کا، یک ساعتی تو کا، اوہو یک ساعتی ماہ نماز کنیں؟ آم مسیطا 20 دقیقہ ملا صاحب پرزو ویترو 20 تراویت تمام کن، استاد زوتر کن بابا کن میں خر را کب تو گرگ نمی زودری تمام کن. نہ رکو رکویے، نہ سجود سجودی، نہ قراعت قراعتی. وگر حافظی چنان وانی کہ حداقل آیات قرآن مفہوم ببین، نہ بابا ما قدرے کہ 20 دقیقہ تمام بھی نماز یا تمسخر، اسی نمازی یا بازیچے، نمازی یا لیبی. رسول خدا علیہ السلام در یک رکعت از 2 رکعت نماز شبانگاه و سحرگاه 6 جز بیش از 6 جز قرآن عظیم تلاوت فرمانی. سوره فاتحه، سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره مائده. چه خبر؟ پای مبارک قدمان پشت وات گری که بعضی پشتگا، بعضی افراد معمولا ماشین نک سوار بند 2 ساعت 3 ساعت اتوبوسا تا زهدر رو چاری من پاد گشتگان پشت چه بعضی نندگان یزه بند حضرت چه بعضی پشتگان پای مبارک گواد گرد. صحابه ارز کو یا رسول الله، الله در قرآن اعلان کتا که تی لغزش های انسانی طبیعت اگر یه وحدی سرزدمان پا بخشن گلتگان پیشگی هم آینده هم تو تا اینقدر زحمت به عبادت بده، فرمانی افلا اکون عبدن شکورا، آ خدای که اینقدر اعزاز و احترامی به من ارکتن، من آیه سپاسگزاری بنده ایمه بود. آدم علیه السلام آنچه در بهشت پیشید نبی که مردم آیه گناه بگشید، به تعبیری که ما شما گناه جاهیاری یک نوع لغزشی یا اشتا حکمت ها موجوده. اگر این چیز مبوتی ما شما در دنیا آباد نهتیم. مرغ باغ ملکوتی مو در این دیر خراب دیم مصراتی حافظ نمانی مسنوی نمانی دلی دالی گوش داری شما آفز گوشی که من مرغ باغ ملکوت و بهشتی موجودی هم، بلی آدم علیه السلام منا این دیر خراب تو که یاد دورده. حکمت الهی بر همشی تعلق بتگه. اللہ پیسر ملکانو گشتگه که انی جائلون فی الارض خلیفه، من و تی جانشین در که منی صفاتا در دنیا اجرا بکن، من ای عالم تحایی پیدا اکن دنیا تو. یعنی پرشتیانی پیشگویی در بعضی موارد درست دارا، گرچه حقیقت همانی که رب العالمین فرمانی انی عالم ما لا تعلمون، پرشتیان وقت اے اللہ تو ہنچی انسان پیدا کرنے چو قبلا جنہ فساد کو دنیا یا خون رزیش کو دنیا تو دست جنہ دا آباد بوتا، آن مال بعد موت کشت و کشار قتل و غارت فساد و گناہ مروچی بازیا فرشتیانی ہما حدث زندہ کتا در دنیا با افساد فی الارض، با خون ریزی، با قتل ناحق، با ظلم و ستم اشاعت در روی زمین. بہرحال شیطا حکمت ہاستا کہ حضرت آدم علیہ السلام مرتکب ای لغزش بھی، ولی ای لغزش ہے همین لغزشی که خیلی ادنا چیزی اگوشن سالها آدم علیه السلام گرید ای دنیا تا که راه دیگو. صاحب کتابی به نام صبحة المرجان، ای کتاب من ندیسته تا به حال، ولی ای کتاب نقل معرفت الهیت وگا حضرت شاہ عبدالغنی پولپوری رحمت اللہ علیہ کی از اولیاء و علماء الصالحین نقل کرمات بنقل صبحة المرجان نویسی ای بزرگوار کے ان قدر زار و قطار گریہ کو کچائی اشکان ارسان آدم علیہ السلام بی زمین رہا دا گوتا و زمین سرا و دا گل گلاب گل رسی ارسان. اللہ تعالی جل شان ہوا وشکتی توبہ ہما وحدی کامل بھی اے آدم کہ تو بروے سرزمین مکہ یا منی بیت طواف کنے و عرفات میدان بروے کنار جبل الرحمت اودا تضرع فریاد کنے تی گناہ بخشگ جاگہ ہمو دے. حدیث شریف آیا تھا کہ از میان گناهان گناهانی هستین که آنها جز وقوف در عرفات حاضری عرفات دیگه چیزی نبخشاین. و حج وقت ارزون کو تعیین بودگان، مهمترین روز حج عرفات نهم ذوالحجه. اگر هشتم ذوالحجه کسی عرفات برو مروچی برو تا هشتم روز حمودا عالیت بجا عرفات کعبه یا روچی صد بر طواف بکن، احرام برو چا مشرق اقصا یا ببندی برو مکه یا، ولی عرفات حاضر مبی آئی حج ادای نبی. پس ای سه ماه دو ماه و ده روز چرا ایام حج و شکل بودتگم؟ به این مانا که جمهور نزدیکا قبل از شوال احرام حج بندگ درست نه، که رمضان بزرگترین ماه از لحاظ روچگا بودی برکات، ولی احرام حج در رمضان بندگ بی قابل قبول نه. شیوشم میقات زمانی میقات مکانی مقابله وقت تا اینه که شوال ماه احرام بندی و تمام که تا نهما با همی احراما در احرامتا نگهداری و از ممنوعات احرام که در حال احرام منع و تا حفاظت که اشکالی نیه. ذوالقعده بندی آخر ذوالقعده پمیشا ای ماه اشهر حج بسید و حضرت ای آیت تفسیر فرمائیں که الحج اشهر معلومات ماهای مشخصی برای ادای حج مقررین فرمانتی شوال و ذی قعده و اشهر ذی حجه ای ماها پیغمبر تفسیر کتا جان که شوال ذی قعده و ده روز اول ذی الحجه که نهما مهمترین فریضه حج وقوف عرفات ادای بی و الله پاک عرفات رو چا اینقدر رحمت بر مؤمنین متضرعین گنهگاران حاضر در عرفات سر برهنگان سفید پوش در میدان عرفات نازل کن که شیطان عرفات یحت نکن ولی خارج از عرفات حد پیغمبر فرمائیں ما شیطان دی که خاک بود سر دی چگی حسرت برگیں که ما اینقدر انسان بلبی فرتگاه جهنم نزدیک برتا شان خدا توفیق دا میدان عرفات یا توبهش کو اللہ بخشد واجب فرمائیں که در هیچ روچی شیطان ذلیلتر و حقیرتر و کوچکتر مشاهده نبوتا مگر در روز عرفات و یکی اگه بوتا در روز بدر کامیابی 313 جان نصار سرباز اسلام در زیر قیادت قائد عظیم و اعظم جهان جناب نبی کریم علیه الصلاه و التسلیم که الله آن بر یک هنگ کفر لشکر عظیم کفر پیروزی عطا فرمای شیطان با ذلت و با خاری آروشی خیلی کوچک بود تو فرار کو از میدان قرآن عظیم فرمانی که شیطان اولا شنی پوست پر کو مکه مشرکانی که بر یلا برمید دین پر مدینه و بدر برمید که مسلمانان جنگ کنی تا کدی شاشان شما اشتک شمه پیتو پیروکانی عبادتا شرکی زانا بت پرستی شمه بت واجه و پشتانا قبول نکنه برای که لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم ای سوره قرآن عظیم آیت ہے اللہ تعالی نقل کر شیطان قولا که مردمانی فریب دا مردم برو بھی برای جنگ کے نہیں چون میں نہیں مسلمانانا شانش میں حریف و دشمنا مروچی هیچ کسی از مردم بر شما غلبه نکن شما هزار نفر مسلح روچی ده هشتر کباب وری جنینا ساز و آواز رقاصین برای شما رقص کنن شما دل شاد شما زور بازو برقرار مشروب وری تو شما سرشار از بیحالی کسی اس مروچی شما را مغلوب کن هیچ احدی دنیا شما را مغلوب کت نکن شما غالبی بروی دیما و اینی جار لکم من هم شما همراه هم بشکل یک رئیسی از رؤسای پر جمعیت قبائل عرب اخنس ابن شریق ظاهر بوده گر ای قوم قبیله سک بازه که من اخنس ابن شریق و من شما حامیو یلا بپیش فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه الله پاک فرمانی با این همه ادعا وقتی که دوین گروه لشکر اسلام و کفر با هم دیگه مواجه بودن تو ظاهر بودن که دیگر مقابل دیما نکس علی عقبه شیطان که به صورت سرداری حتی ناموری عربه پد کنزگا لگی پشت روان بود و قال اینی بری منکم من چه شما بیزارم مردی آرتگا نودیم پدیم مرگ دفا رسینتگان تو اگر نشینی که و گوشی من چه شما بیزارم ای کافران مکه اینی اخاف الله جالبیش این که شیطان رو ایدی که زوری پره ایوانی که ملائکه لشکر گندی برای مسلمانان حمایت فیدا گن تو 313 تن جان نصار فداکار شان گندی گوشی اینی اخاف الله من چه خدای ترسی شیطان گوشی که اینی اخاف الله والله شدید العقاب شیطان میگوشی که خدا عذاب سخته، من این سنگیت نکنم، من ربتون یا الله بقول ما شما خدا حافظ رزان شما. هر کار تو که گناه شیطان انسان وادار کن، وقتی که در سرحد حلاکت و فرتگاهی بارت رسینی، شیطان وقت پده کنزی تماشای جاری. ای گناهان هم همی پیمه عزیزان، ای غرور و نخوتان میشمه خدای رضای خلافی، میشمه کبر و غروران، کارهای فساد و گناه و ظلم و ستم که بیا دیگر کنی، شان شیطان وادار کنه گی، ولی آخرا که گناهی انجام دا، شیطان پد کن سده نو پشیمان پرچمه ای کار جای پناه. درو شریفانه، اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا. لذا شیطان خیلی ذلیل بی کارو چی خدای رحمت بی پایان گندی که اهل عرفات سر نازل بوگی. لذا حج پنجمین رکن اسلام ہے، فرضیتی از قرآن ثابت ہیں، منکری کافر ہیں، تمام انبیاء از آدم تا خاتم علیه السلام حج بجا یارد، تمام انبیاء بدون استثناء. حج فرضیت در سال 6 هجری بر حضرت نازل بود. امام ولی الله فرمانی که دین بزرگترین نشانها چهارا، نشانهای بزرگ چهارا، قرآن، کعبه، نبی مکرم اسلام، نماز. یہ چار شعار دین مهم ترین. کعبہ اللہ شرف داتا، حدیث ہے تھا شبان روزی 120 درجه رحمت بر کعبه مشرفه ساختمان نزول کا، 60 درجه طواف کنوکان گی، 40 درجه نماز گزاران گی مدا، و 20 درجه همه کسی که کعبه یا بچم منندی حشکا چاریتی با اجلال و عظمت و تعظیم. آجی همو دا کم نصیب کم بهرا کعبه دیمانشتا کٹرہ کٹرہ کندی بلوچستان کے سیان یاری ایده که سی ناتمام بطنی همو تکمیل شد، یہ بی بهرائی تہی دستان قسمت را چسود از رحبر کامل، که خزر از آب حیوان تشنه می آرد سکندر را، کعبه کر را رابطه جمودا محروم برگردی. پیغمبر علیہ السلام وقتی که حجرت کو کعبه چاره رخصت کو کعبه اوشت مکی رخصت کو ما اطیبک من بلد، چقدر تو خوشگوار و زیبای شهریه، و احب الی چقدر تو من دوسته، ولی حیف انو من قوم نیلی که ده اللہ بندگی بکنو، اگر ای قوم ظلم بوتی من هیچ بتر ترک نده. یک نمازی یک روچی نمازان، پنج وقت نمازان در مسجد الحرام برابر با 13,500,000 نماز با. حضرت آدم علیه السلام با دستور الهی در عرفات حاضر بود، گناهانی بخشک بودن، بیت الله طواف کو طواف فارغ و ملائکه برای استقبالی حتن تبریکش گوه بر حج کا آدم، آدم تی حج مقبول بودی، و گوشتش که ای آدم تو اولی طواف کنو کنه، 2000 سال پیش از تو هم ما بیت الله طواف کتا پرشتیم. آدم علیه السلام به یک روایتی 40 حج از سرندیب، به یک روایتی 1000 حج پیاده انجام داد. علی ابن شعیب رحمت الله علیه از نیشابور 60 بار پیاده مکه رفت. ابو عبدالله مغربی رحمه الله چه مغربا مراکشا 97 بار پیاده مکه حج رفت، پیاده. امامنا الاعظم سیدنا نعمان ابن ثابت حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله 55 مرتبه حج کرد. حج پیاده هر قدم یه ثواب 7 کروڑ 70 میلیون 70 میلیون نیکی هر قدم یکی پیاده به طرف مکه جنگ. ولی شرطش این که مال حلال ببین، مال حرام جز اشی که بار سنگین کن و مسئولیت بالاتر بی. ان الله طیب لا یقبل الا طیب، حدیث آتا خدا پاکیزه جز پاکی عمل و عبادت خدا قبول نکن. قمار پول، بانکی قمار یا بازاری قمار، سودی پول چه بانکی سود یا مردمی سود، ربا، آپولی که خدایا التیماتم جنگ با خدا و رسول قرار داتا با اشی حج، ای پول حج حرامی لازمه اشی که کعبه هم ای لعنت بکن، مسجد الحرامی لعنت کن، سنگ و زمین کعبه مکه لعنتی کنا، رسول پاک دیما بجای سلام جواب گرگا لعنت جوابش. اگر میں عبادات، میں نماز، میں حج، میں زکات، میں روچک قبول نباشی، ارادہ ما در وجود و تلاش کنے روچک داریم، با حرام دف بوجی، با حرام سحر وری، حج با حرام روینی آئیں که فقط میں نام حاجی آغا بھی. یحجون بالمال الحرام الذي يجمعونه حراما الى البيت العتيق المحرم ويزعم كل منهم ان وزره يحط ولكن فوقه في جهنم. بمال حرام وش حج کنا که جمعش کتاب طریق حرام، ظلم حق مردم، با کله برداری و کله گذاری، با رشوه و ربا، با تغلب در تجارت و فریبکاری به صورت بویو فاسده مالی جمع کتا حرامی و بیشی حجره و گمان کن که آیی که بار گناه چه آیی که گردنه دور بی نخیر، ولیکن فوقه فی جهنمی، انگا آیی بار در جهنم سنگین تر بی تو معذب عذاب بی که با احکام خدا داری ایشی استهزاء کن تمسخر. لذا اگر بعد از حج توفیق رجوع الله نصیب نبی گرا، مردم ای عیبا در ود تلاش کن. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایی که حج مقبول نشانی ایشیه که بعد از حج انسان رخ به طرف خدا گشت روی، به طرف آخرت و قبر و قیامت گشت متوجه وی، چه دنیای آی خوب کم تر بی. یه نشانی ایا ما اگر هنچوشی خوشا به حال ما، اگر نه و تی ای با شستشو کنی اصلاح. و حج فرضیات بزانی افرادی همسن سالمه ایداها، من در تقریبا 22 سالگی سال 1347 مکه رفته بودم با 2000 تومان. مولانا محمد عمر رحمت الله علیه سال 65 میلادی مکه رفته، فرمانتی غالبا فرمانتی که ما با 1700 تومان رفتیم. مولانا تاج محمد رحمت الله علیه چیز کمتری بیان کو، منظور اشیه که اگر همان من وقت سال حساب کنم در سال 1347 اگر کسی چه شما که زندگی یا آیان که شمایش کنه 2000 تومان آیان بودتا مازاد بر خرج و هزینه آیانی، من زمانی رفتم که نه من منزل بودتا نه لوگ بودتا، فقط من جنین ازدواج بودتا در خانه پدر و مادر من زندگی بودتا، ضروریات پورا بند، تو 2000 تومان کسی سال 47 مازاد بر اوتی هزینه های ضروری زندگی بوتا، اگر هنو ها زندگی حج نکتا ای هما حج قضا با ای گردن ها استیم رو بکن هنو با 3 میلیون 4 میلیون 10 میلیون منتا هما فرض قضا بکن، باید برو ادای بکن قضایی بکن. حج کے فرض ہوئی رندی بی اعتبار ہما زمان زندگی آئیے گا بچاری وقتی اگر با 1000 تومن بوتا 700 تومن بوتا ایا یہ پول بوتا نرفتا حجی فرض ہیں و اگر مرتب بعد وصیت بکتے ہیں اگر نہ بگردن تھی اگر ای وارسا ہم احتیاطاً ادا بکنا خدا مہربان ہے حال چنکہ نگا بہتر ہیں کہ بکن من تی ای جاہا اللہ تعالیٰ اتی پت جاہا اتی مات جاہا حجی بکن اللہ تعالیٰ امیدوار ہیں کہ مہربان ہے قبول بفرما بلغن اولا بکماله کشفت دو جاب جماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه واله اللہم صلی علی محمد و علی و صحابه و بارک و سلیم لا یمکن السناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی اصحابه و بارک وسلم گناهانی نتیجه و عدم توبه الی الله مصائب دنیا مشکلات دنیا مولانا فرمانی مولانا رومی هرچه آید بر تو از ظلمات و غم آن ز گستاخی است بی باکی است هم اگر بر شما ای مسلمانا تاریکی روچیه مصیبتیه غم انگیزین حوادث رخ دهند در جامعه شما بزانی که شما اعمال و شما گناهانی نتائجو با خدای شریعت مطهر یا گستاخی نتائج با کمال تأسف با کمال تأسف و صدها افسوس و دردمندی لا يحب الله الجهر بالسوء الا من القول الا من ظلم بعضی چیزانی بیان کنگا بیان نکنگ بہترین ولی طبق آیه کریمه مگر اینکه انسان مظلوم قرار بگیری ما اگر وقت عموما ظلم خواه ستم دوست مبین الله ظالمان مصر مقرر مکن حادثه اسفناک و دردناک شهادت مظلومانه تعداد عظیمی از مردم عادی کوچه و بازار مردم غیر مسئول و شهادت تعدادی از نیروهایی که در این نظام مسئولیت قیام امنیت در جامعه به عهده داره با آبی دردی که در روز یک شنبه گذشته 29 شوال در پیشین صورت گه ای فاجعه ننگینا انسان چه بین به زبان بیاری اما طور که قبلا هم اشی در اطلاعیه هایی که اقشار مختلفه و ما هم یک قشری به نام طلبه یا روحانی در منطقه از اقشار این مردمین اعلام کنک بوتا و محکوم کنک بوتا ای ظلم بواح ظلم سریح باز هم بار دیگر در ای جمع عظیم نمازگزار من ای حرکت زشت و ننگین و فاجعه دردناک و اسفناک محکومیتا اعلام کنم و به بعض ماندگان ای شهدا من و تی مراتب همدردی دردمندی تسلیت و آرزوی صبر و اجر سختی میکنم و تمنای علو درجات برای شهدای مظلوم فاجعه از خداوند متعال دارم. در یک رزمی رزمنده شاید کشی مقابل هم دیگران، ولی انسانان بی دفاع، انسانانی که برای خیر و خوبی منطقه از دور و نزدیک جمع بودند، اطفال، کودکان، چه گناهی کردند؟ قیامت ایشان پادیا طبق آیه کریمه به ای ذنب قتلات، نوشی یه طفل یه کودک و یه چند کودک، خدایا من به چه گناهی عوضه کشک بودم؟ این خونه های بناها که ریخته شده مسئول کی و چه کسان؟ ولی عزیزان بزانه اگر در ما خطاهای مبی باوت خدا، ما اگر خلاف مبی الله تعالی ای پیمین روز بد برای ما نیاری، خدا عادله. ما در بد و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران 30 سال قبل، زمانی که در این منطقه آدگ منطقه ما کار نداره، در همین استان که هنوز نظام حضور مقتدرانه آنچنان نداشت، به تدریج این حضور پر رنگ بوان بود، زاهدانی، کارواندری، ایران شهری، جاهای دیگه مسافری که با چند هزار تومان به منظور جنسی زورقا بستن به طرف چابهار حرکت کو، همه ماشیندار بر تو در یک شیپی ایران شهر ایدیم یا آدیم، سر بر شکم پاره کو دم بیچه یا دوری دا و همی پولکان که جیب خالی. یه شهر دا کسی نیست، من به عنوان ملای سفید پوش دا فریاد کو پشت تریبون نماز جمعه مسجد قدیم ها، این وضعیت چی؟ هر بندری یا گشتش پلان جاش مشروب لانچ پیاده بود. گزارشی ها که روبروی فرمانداری سابق هم در شهر مشروب پیاده بوگه، من به فرمانداری رفتم، فلان جا پیاده بود، فلان جا انبارا. الله معصیت زمانی که انسان وقتی محارف شلو گندی ویلی گندی، خدا دین پایبندی نیست، این فکرتا خشیت الهی نی از ظلم دست نکشی، ظلم نسبت به وظائف و تکالیف دینی و شریعت مطهره اسلام، ظلم بروتی هم نوا انسان، انسانا بیدفاعی، همه انسانی که به عنوان راننده ماشین وقتی سرنشین و مسافر راه کشی و چند هزار تومن جیب خالی کن، وقتی که یک ملتی ود در پی ظلم بردگرانه و ظلم پسنده، وقتی ظالم ای سر مسلط وی، مردم از ظلم و تا پاک بداری ای جامعه پاک بی. خدا بکن که انشاءالله بساط ظلم و ستم از هر کسی ناحیه و جانب الله تعالی بساط از می جامعه یا و جمامه اسلامی یا از یک کشور و میهن عزیز الله تعالی برطرف بکن. آمین. و ظالمان هر کسی یا و در هر پوششی الله تعالی آنا بکی پر کردار برسینی. آمین. چون قرآن فرمانتا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ظالم بخوبی بزودی زانند که آیا به کجا جای بازگشت برگردی نگوان تو ره دیگه. ما تصمیم بگیریم که خدایا ما در مسیر ایجاد امنیت پایدار در وطن جامعه و محیط و ملک و مملکت تا آخرین مقدار و ادناترین اندازه تلاش ما کوتاهی نکنه و امنیت خواه ببین، امنیت جایگاه. اشاره بود در جمعه گذشته سخنرانی 10 دقیقه یا به دنبال سخنرانی جناب سرهنگ چالاکی فرمانده محترم نیروی انتظامی چابهار که صحبتی داشتی و من در پایان صحبتان رسیدم و به خاطر مهمان نوازی که به عنوان مهمان بالاترین رده های 3-4 نفر به عنوان بالاترین رده های نیروی انتظامی شهر میگه شمع نماز جمعه تا شرکت کتگا، من راجع به امنیت و ضمن خوش آمدگویی مطالبی کوتاه، ولی ای اولی بار که نبود که همیشه نماز جمعه نی که در آیی از خدا طلب امنیت پایدار گسترده دعا نبی ادا. چرا می دعا قبول نبا که ما در جهت دعای کنینی حرکت عملی چود نشان ندیگیم، همکاری نی در میان ما و جدی ما نهیم از ته قلب بزن نهیم ای دعایان که ظالمانی سلطه چه میسرا دور نبی و آبوتی ظلم هر گناهگار بود گناه مروچی به حدی گناه کم رنگ بوده که بلکه پر رنگ در جهت خیر بوده گناه بدی که افتخار کنه بشی. نعوذ بالله که انسان گناه نیکی بزن گناه سرا افتخار بگه خیلی خطرناک. این حرکتا نه تنها تمام مملکت ایران زمینا، حتی انسانهای غیر مسلمان در جهان، جهان کفر توکا، انسانهایی که ذره رحم و شفقت در قلب داره تمام داغدار کو از تهران تا پیشین، از شمال کشور تا جنوب، از شرق تا غرب، تمام مردم ای کشور داغدار در اثر ای حادثه ننگین و فاجعه. رئیس سازمان ملل پیام تسلیت را داد. بعضی سران کفر به عنوان نو دوستی ای حرکتا محکوم اعلام کنه، امریکایی محکوم کنه و اعلام برات کنه. بیچاره ما چقدر از خدا بی خبری نمگر وگین، چقدر موت رب با چوات ناراض کنگی که چطور این حادثه پیش بیه که کفر بر ما بخندی در قالب تسلیت گویی زیر لب تبسم و لبخنده کن که مسلمان اشانه ترور و مسلمان اسلام و ترور مسلمان دزدی، مسلمان زنا، مسلمان چفاول، استغفر الله. حدیث سری بارها به شما مانگ بودتا ها؟ که لا یزن الزانی هی نه یزنی و هو مؤمنون، زناکار در حال زنا مؤمن نه. و دا یکه لا ینهب نهبتا یرفع الناس الیه ابصارهم و هو مؤمنون، اگر چپاول کن غارتگری کن در سر راهی مردمانی مالا پولی جان خیلی بالاتر مقامی، یک قطره خون ریچگ بناحق انسان مسلمانی روات یا تک از کعبه منهدم کنگا بیت الله کنگا گناهی گشتره. مال مسلمانا دست رسینی ظالم با اسلحه مال پچگیری مال ایرکا اگر مرتگه مجبوره بیچاره دست با آئی بدن آئی مال آجی با خالی کن با بیچاره چم می تیلگی سرفته گن چاری هیچ کاری دستی ساخته نه. حضرت فرمانی نبی علیہ السلام در ای لحظه که ای مرد ای کارا کنگه ای ظلم عظیم انجام ده اگر نسبت به یک انسان یا اشی مومن بودن نکه که کارا کنگه. دعا بکنی اللہ تعالی جل شانهو تمام انواع مظالم ها چمش میں جامعیا ریشکن بفرمانی، امنیت گسترده و پایدار الله تعالی نصیب مسلمین عالم و مخصوصا این مملکت و این کشور قرار بده. مسئولین بوتی وظائف با جدیت الله تعالی بوتی رضا دستور پیغمبر دستور مطابق عمل کنه توفیق بده و آیان طوری مسئولانی ببن که در خدمت به اسلام قرار گیرن که الله آن محبوبیت در قلوب مسلمین و رعیت پیدا بکن و ترحم و رعفت و رحمت به مردم زیر دست مسئولین الله تعالی در قلوب مسئولین به صورت موجی مواج بکن تو به وجود بیاری. اسلام و مسلمین الله تعالی در تمام عالم سربلند، کفر و شرک و مشرکین و مبتدعین و اهل بدعت الله تعالی سرنگون و نابود بکن که آینه که قابل هدایت و ارشاد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.